0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Jest godzina 9, tu program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy na serwis w poniedziałek, 8 dzień lipca. Anna Kowalik-Brankati teraz. Narada przed szczytem NATO rozpoczyna się właśnie spotkanie najważniejszych polityków z prezydentem Andrzejem Dudą. Lewica wygrywa wybory we Francji, klęska narodowców Marine Le Pen. Są ostateczne wyniki. Podtopienia, uszkodzone dachy i tysiące ludzi bez prądu. Podkarpacie po burzach. Ostatnia narada prezydenta Andrzeja Dudy z rządem i przedstawicieli wszystkich klubów parlamentarnych przed wylotem do Stanów Zjednoczonych. Za chwilę w Belwederze rozpocznie się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Temat główny to oczywiście szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego. Naradę w Belwederze obserwuje nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz, która opowie więcej o przebiegu tego spotkania. Na radę rozpocznie wystąpienie prezydenta. Andrzej Duda zwróci się do zaproszonych na spotkanie gości, szefa MON, szefa dyplomacji, ale także dowódców oraz liderów najważniejszych partii politycznych w Polsce. Będzie to czas na ostatnie konsultacje i przedstawienie stanowiska polskiej delegacji tym, którzy mają decydujące głosy w polityce, mówił jeszcze przed naradą szef BBN Jacek Siewiera. Rada Bezpieczeństwa Narodowego stanowi taki gremium, w którym prezydent chce nie tylko ze stanowiskiem państwa polskiego zapoznać wszystkich członków sceny politycznej, ale także pozwolić na zbudowanie konsensusu co do najważniejszych spraw i być może zrozumienia. Delegacja, na czele której stoi prezydent, wyleci na szczyt NATO. Jeszcze dziś Andrzej Duda zaprosił na pokład także wicepremiera, szefa MON, Władysława Kośniaka-Kamysza i ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. A szczyt rozpocznie się jutro w Waszyngtonie po południu czasu polskiego. To Agnieszka Drożkiewicz, dziękuję za relację. Na rozpoczynającym się jutro szczycie NATO nie dojdzie do zaproszenia Ukrainy do członkostwa w sojuszu, tak mówił w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce poseł Koalicji Obywatelskiej Marcin Bosacki. To jest w tej chwili niemożliwe. Ja nad tym ubolewam, ale nie będzie ogłoszonej mapy drogowej wejścia Ukrainy do NATO, chociaż już mamy przecież deklarację, że Ukraina do NATO wejdzie. To, co trzeba w tej chwili robić na tym szczycie, to powołanie centrów współpracy z NATO. Polska podpisze z Ukrainą umowę o bezpieczeństwie. Podczas wizyty Wołodymyra Zełenskiego w Warszawie potwierdził to w Polskim Radiu wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek. O szczegółach przyjazdu ukraińskiego prezydenta do Polski nie chciał informować ze względów bezpieczeństwa. Ta umowa jest ważna. Ona oczywiście pokazuje konkretne działanie i przyszłość. Jest ważnym elementem i nie jest to tylko umowa między Polską a Ukrainą. Większość państw natowskich wspierających Ukrainę podpisuje takie umowy, zobowiązując się na piśmie do dalszego wsparcia Ukrainy. Prezydent Ukrainy ma rozmawiać m.in. z premierem Donaldem Tuskiem. Ogłoszono oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych we Francji. Najwięcej mandatów w Zgromadzeniu Narodowym zdobył Sojusz Lewicy Nowy Front Ludowy, który tworzą socjaliści, zieloni, radykalna lewica i komuniści. Żadna partia nie zdobyła jednak bezwzględnej większości, czyli 289 miejsc. 181 mandatów dla lewicy, 163 dla rządzących do tej pory centrystów, 143 dla narodowców i 68 dla centroprawicy. Tak wygląda nowy rozkład sił w Izbie Deputowanych. Najwięcej głosów, ponad 32%, zdobyła nacjonalistyczna partia Zjednoczenie Narodowe, ale większościowa ordynacja wyborcza sprawiła, że faworyzowana w sondażach formacja zajęła trzecie miejsce pod względem liczby deputowanych. To także w dużej mierze efekt tzw. frontu republikańskiego, czyli porozumienia wyborczego między lewicą a centrystami, którzy wycofali swoich kandydatów w ponad 200 okręgach, by nie rozpraszać głosów i wspólnie pokonać kandydatów narodowców w drugiej turze. Teraz czas na polityczne negocjacje. Lewica chce tworzyć rząd, ale potrzebuje do tego sojusznika. Prowadzone są rozmowy z centrystami, ale ci odrzucają współpracę z radykalnym skrzydłem lewicowej koalicji. Pojawia się też pytanie, kto będzie nowym premierem Francji. Obecny szef rządu Gabriel Attal poinformował, że rezygnuje ze stanowiska. Stefan Folzer, Polskie Radio. Prawie 500 razy interweniowali strażacy w związku z burzami, które przeszły nad Polską. Najbardziej poszkodowane jest Podkarpacie, mówi Marcin Betleja, rzecznik prasowy Straży w Rzeszowie. Nasze działania polegały głównie na usuwaniu połamanych drzew, gałęzi, konarów leżących na liniach energetycznych, na posesjach, drogach oraz ulicach. Pomagaliśmy także wypompowywać wodę z zalanych piwnic, posesji. Usuwaliśmy błoto naniesione przez deszcz na drogi W 14 przypadkach pomagaliśmy zabezpieczyć uszkodzone dachy na budynkach gospodarczych i domach mieszkalnych. Na Podkarpaciu zgłoszono też prawie 8,5 tysiąca awarii sieci elektrycznych. Dziś mieszkańcy regionu mogą spodziewać się kolejnych nawałnic. 17 osób zatrzymanych i kilogramy zarekwirowanych narkotyków to efekt akcji Centralnego Biura Śledczego Policji i funkcjonariuszy z Olsztyna. Przestępcy działali w sposób brutalny, wyjaśnia Krzysztof Wrześniowski z CBŚP. Z naszych informacji wynikało, że ci członkowie grupy oprócz przestępstw narkotykowych w ramach prowadzonej działalności przestępczej zajmowali się również przestępstwami stricte kryminalnymi, to znaczy pobiciami, rozbojami, zmuszaniem do określonego zachowania innych członków grupy. 10 osób aresztowano. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz czas na sport, także w ujęciu politycznym, co obiecał Krzysztof Łoniewski. To prawda, kontynuujemy wątek wyborów parlamentarnych we Francji z serwisu sprzed chwili. Z entuzjazmem zwycięstwo ugrupowań lewicowych i centrowych skomentowali piłkarze reprezentacji Francji, którzy w piątek zameldowali się w półfinale Euro. Ulga jest tak wielka jak obawy, które mieliśmy w ostatnich tygodniach, stwierdził gracz Barcelony Jules Koundé. To było zwycięstwo ludzi, dodał Aurélien Tchouaméni z Realu Madryt. Gratulacje dla wszystkich, którzy odpowiedzieli na niebezpieczeństwo, które wisiało nad naszym krajem. Niech żyje różnorodność, niech żyje republika, niech żyje Francja, napisał z kolei Marcus Thuram z Interu Mediolan. Czekamy jeszcze na reakcję tego jegomościa. Kylian Mbappé przed drugą turą Expressis Verbis apelował do rodaków, żeby nie dopuścić za wszelką cenę do władzy narodowców. Na pewno obudził się dziś szczęśliwy i sprawę skomentuje równie euforycznie jak jego koledzy z kadry Didiera Deschampa. Teraz już sport sensu stricto. Nikola Grbić długo zwlekał z ogłoszeniem składu reprezentacji naszych siatkarzy na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Wreszcie się zdecydował i zabiera środkowych bloku Mateusza Bieńka, Norberta Hubera, Jakuba Kochanowskiego, atakujących Łukasza Kaczmarka i Bartosza Kurka, rozgrywających Grzegorza Macza i Marcina Janusza, przyjmujących Tomasza Fornala, Wilfredo Leona, Kamila Semeniuka i Aleksandra Śliwkę, libero Pawła Zatorskiego i rezerwowego Bartłomieja Bołądzia. Nie wierzyłem absolutnie w to, że Popiwczak może zastąpić Zatorskiego, mimo że w Lidze Narodów grał zdecydowanie lepiej, ale mimo wszystko, jeżeli chcesz zmienić libero przed dużą imprezą, jak są Igrzyska Olimpijskie, to taka decyzja powinna zapaść rok temu. Więc tutaj jakichś wielkich zaskoczeń nie było. Oczywiście ten nadmiar naszych dobrych zawodników powoduje, że no ktoś musi ucierpieć. No taka to jest niestety brutalna prawda w sporcie. Tak powołania Grbicia skomentował siatkarski trener i siatkarski ekspert Jakub Bednaruk. Eksperci lekkiej atletyki mówią jednym głosem, czuć, że Igrzyska Olimpijskie za rogiem. Forma zawodników idzie w górę, u niektórych rekordowo w górę. Na mityngu Diamentowej Ligi w Paryżu rekord świata w skoku wzwyż pobiła Jarosława Magucich. Nowy to 2 metry i 10 centymetrów. W biegu na 1500 metrów Faith Kipyegon, Kenijka, pokonała ten dystans w 3 minuty 49 sekund i 4 setne i poprawiła własne rekordowe osiągnięcie sprzed roku. Ten w skoku wzwyż miał aż 37-letni staż. Dla Carlosa Alcaraza to prehistoria. Młodzian z Hiszpanii ma dopiero 21 lat, ale już broni tytułu w najbardziej prestiżowym tenisowym turnieju wielkoszlemowym, jakim jest Wimbledon. Wczoraj po wygranej w 4 setach z Francuzem Hugo Humbertem zameldował się w ćwierćfinale. Podobnie jak lider światowego zestawienia Jannik Sinner, Włoch w 3 uwinął się z Amerykaninem Benem Sheltonem. W pojedynku dwóch Amerykanek przy Church Road Emma Navarro niespodziewanie lepsza i to w dwóch partiach od rozstawionej z dwójką w turnieju tenisistek Coco Gauff. Dziś kolejne mecze czwartej rundy. Polecamy starcia Julii Putincewej z Kazachstanu, lepszej sensacyjnie rundę wcześniej od Igi Świątek z Słotyszką Jeleną Ostapenko w turnieju panów Serba Nowaka Dżokowicza z Młokosem z Danii Holgerem Rune. Kibicom kolarstwa i przede wszystkim zawodnikom organizatorzy Tour de France zafundowali dziś wolne. 10. etap jutro. We wczorajszym 9. wiodącym miejscami po niebezpiecznym Szutrze wywrotkę zaliczył wicelider wielkiej pętli Belg Remco Evenepoel. Wygrał Francuz Antony Torzis. Liderem pozostaje Słoweniec Tadej Pogacar. Na prowadzeniu w Mistrzostwach Świata Formuły 1 Max Verstappen, Holender z Red Bulla, był drugi w Grand Prix Wielkiej Brytanii. Pierwszy i ostatni stopień na podium dla reprezentantów gospodarzy. Wygrał Lewis Hamilton z Mercedesa. Trzecie miejsce zajął Lando Norris z McLarena. I to tyle w ostatnim porannym serwisie. Kolejny sportowy na naszej antenie po 16. Prognozę pogody zaprasza sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. 1019 hektopaskali, aż tyle wyniesie dziś ciśnienie w zasadzie w całej Polsce. To powyżej 1013, a więc w zakresie uznawanym za ciśnienie wysokie, wpływające negatywnie na samopoczucie. Ktoś pomyśli, poburzy się, rozluźni, ale burze dziś możliwe w zasadzie tylko na południu i południowym wschodzie kraju. Jeśli chodzi o temperaturę, to będzie od 20 stopni na wybrzeżu i w rejonach podgórskich Karpat do 29 na wspomnianym już południowym wschodzie. Zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. To już pół roku bez abonamentu dla Polskiego Radia i większości rozgłośni regionalnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego nie przekazuje spółkom należnych środków. Maciej Świrski osłabia państwo. Rozgłośnie są elementem obrony Polski przed agresywną polityką Rosji. Bez tych pieniędzy możemy zamilknąć na zawsze. Kto wtedy przekaże wam istotne informacje? To wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 11 minut po 9:00. Elżbieta Malinowska, Michał Kowarski, Bartosz Bielecki i Robert Grządowski. W tym składzie już dziękujemy za poranne spotkanie. Przekazujemy pałeczkę ekipie Dobrego Dnia, w tym Maćkowi Jankowskiemu. No dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. O, a pan wie co, to pan słyszał. Słyszał. Na żywo. Na żywo. Powiem ci, że zawsze mam takie wątpliwości delikatne, bo fajnie byłoby, jakby cały zespół to zagrał, natomiast rozumiem, z czego to wynika, że tylko Kirk i tylko Robert, ponieważ no, James i Lars wtedy udają się poza scenę, żeby trochę odpocząć, pooddychać, napić się wody, więc no fajnie, że się starają, fajnie, że coś takiego robią na każdy koncert. Tak jest, Metallica w Warszawie i Kocham Cię, kochanie moje, być może nie dokładnie wyartykułowane, ale jednak jako niespodzianka dla fanów. Ja powiem tak, jeśli będę kiedyś reżyserem, to Kocham Cię, kochanie moje, na pewno znajdzie się na ścieżce dźwiękowej. Ale w tej wersji? Furmanamu. Nie, właśnie w wersji oryginalnej. Okay. Ale nie powiem, w której scenie, bo jest trochę za wczesna pora. Dobrego dnia. I 12 po 9, dzień dobry. zaczęliśmy dziś kilkoma słowami na temat koncertu Metallica, ale muszę wspomnieć też, skoro już ten utwór pojawił się na początek naszego dzisiejszego spotkania, że Fontaine's DC to jest zespół absolutnie fenomenalny koncertowo, więc jeżeli będzie tylko kiedykolwiek okazja, to proszę koniecznie spróbować się na ten koncert wybrać. Mówię spróbować, dlatego że bardzo szybko się wyprzedają ich trasy, włącznie z tą obecnie trwającą, ale trwać będzie przez najbliższe 2 lata jeszcze, więc myślę, że będzie tych okazji przynajmniej kilka do zobaczenia ich, usłyszenia na żywo. Dobrego dnia, małpopolskieradio.pl. Zachęcamy do kontaktu w dowolnej sprawie. Może państwo byli wczoraj na jakimś, czy nie wczoraj, no na przykład w ostatnim czasie, w ostatnich tygodniach na jakimś koncercie godnym opowiedzenia, godnym polecenia. Proszę koniecznie do nas pisać i pozostać z nami przynajmniej do 12, bo przez 3 godziny najbliższe będziemy wspólnie spędzać czas przy muzyce. Program Trzeci Polskiego Radia. Yeah. zostawiasz mnie tu na końcu szarówki. Poddajesz się, choć drogi cel. Dadzą Państwo wiarę, że to już 5 lat od premiery tej płyty. To fragment Helsinek, czyli drugiego albumu studyjnego Darii Zawiałow i nagranie zatytułowane Szarówka za nami. Ja przypomnę adres mailowy dobregodnia@polskieradio.pl. Do godziny 12 w dowolnej sprawie można do nas pisać, natomiast ja pytam o te koncerty, na których Państwo ostatnio byli. Koncerty czy też festiwale, bo teraz czas festiwali letnich właśnie się rozpoczyna, choć oczywiście dużo się będzie działo także koncertowo w Polsce poza festiwalowo. Sam lipiec fituje w naprawdę spore wydarzenia. Już niebawem Leny Krawic z 21 i 23 lipca kolejno w Krakowie i w Łodzi. Będzie też Justin Timberlake, będą Skorpionsi i Europe w Warsaw oczywiście, czyli w Warszawie. A nazwa tego wydarzenia to Warsaw Rocks, stąd to Warsaw mi się pojawiło. Także Korn zamknie koncertowo ten miesiąc, więc dużo się naprawdę dzieje. Może się Państwo wybierają. To też proszę dawać znać, proszę do nas pisać. Naprawdę polecamy się do godziny 12, tak jak wspominałem, w każdej sprawie. Już za kilka chwil informator ekonomiczny, natomiast zanim to nastąpi, jeszcze pozostaniemy na polskiej scenie muzycznej i sięgniemy po nagranie z ostatniej płyty Smolika i Kewa Foxa. Are you feeling me all your life, or only for the next 5 days? Make believe, kerosene flowing through the next 5 days. See the light, fall asleep. Only for the next 5 days, honestly. Follow me to the sea. Only for the next 5 days, promise me. And if it's evergreen, it's really clean. We'll take it for the next 5 days. Believe it's all we need to make it through the next 5 days. See the light, fall asleep, only for the next 5 days, honestly.

miastach, tam gdzie jest dostępny rynek najmu, mimo tego, że mieszkania są drogie, to tam gniazdowników jest mniej, a właśnie tam, gdzie ludzie raczej żyją w wielopokoleniowych gospodarstwach domowych, tam tych młodych ludzi mieszkających z rodzicami jest więcej. Dla nich często to jest nawet naturalne, że mieszkają w domu swoich rodziców, którzy później dziedziczą i w taki naturalny sposób przejmują ten zasób mieszkaniowy. I tutaj warto jeszcze te dane zestawić z ostatnim badaniem Oto Dom, które właśnie też się ukazało przed weekendem, które pyta Polaków o to, dlaczego mieszkają razem z rodzicami. Jeżeli weźmiemy tam pod uwagę wszystkich gniazdowników, czyli wszystkie osoby, niezależnie od wieku, które są w gospodarstwie domowym razem z pokoleniem swoich rodziców, czy też nawet dziadków, to na pierwszym miejscu są względy właśnie rodzinne, czyli chęć bycia blisko z bliskimi, jest także kwestia opieki nad tymi bliskimi, która jest równie ważna, a kwestie finansowe są ważne, ale nie aż tak bardzo. Znaczy, tam jest jeszcze też kwestia zbierania środków na właśnie zakup własnej nieruchomości, jest dosyć kluczowa, czy też, no to o czym wspomniałeś na samym początku, pani redaktor, niedostateczny dochód do tego, żeby zaciągnąć kredyt. A ten zasób mieszkaniowy, bo też niedawno ukazały się wyniki innego badania, w którym pan też brał udział, no i wyszło, że w niektórych miastach jest spory problem. Sopot, Gliwice i Wrocław to te miasta, które mają największy zasób lokali. Są one też w najlepszym stanie, no ale tutaj nie ma tych najważniejszych miast. Warszawa bardzo daleko, poza pierwszą dziesiątką. Zgadza się. Warszawa w badaniu indeksu zdrowych miast, które prowadziliśmy w całym zespole SGH i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, to takie bardzo duże badanie. Ja w nim zajmowałem się tym obszarem właśnie obejmującym mieszkalnictwo. Badałem także obszar środowiska w miastach, czyli jak kwestie środowiskowe wpływają na dobrostan ludności w dużych miastach. Ale wracając do tematów stricte mieszkaniowych, to faktycznie te duże miasta, zwłaszcza Warszawa, dosyć słabo wypadają w rankingu mieszkalnictwa, właśnie dlatego, że mieszkań w relacji do liczby zameldowanych na terenie danego miasta, niekoniecznie żyjących, tylko zameldowanych na terenie danego miasta osób jest stosunkowo niewiele. Co więcej, Warszawa także w porównaniu z poprzednią edycją tego rankingu wyraźnie spadła, dlatego że po prostu bardzo mało nowych mieszkań oddawało się do użytkowania w Warszawie, co było efektem niedostępności gruntów. Deweloperzy mieli kłopot z tym, żeby uzyskać pozwolenia na budowę w mieście, więc Warszawa nawet straciła w porównaniu do liderów właśnie takich jak Sopot. Przy czym tutaj, jeżeli do tego mogę dorzucić łyżkę dziegciu, to Sopot no oczywiście wypada we wskaźniku dobrze, ale pamiętajmy o tym, że jest to miasto wysoce turystyczne i duża część tego zasobu mieszkaniowego przeznaczona jest na najem krótkoterminowy i faktycznie nie służy w pełni mieszkańcom. Ale no i też drogie są te mieszkania w Sopocie. No właśnie, kupić mieszkanie w Sopocie nie jest lekko. Ale na przykład w tej pierwszej dziesiątce jest spora reprezentacja Śląska, bo tam chyba cztery aż miasta ze Śląska. Gliwice, Siemianowice Śląskie, Chorzów i Zabrze. Mieszkalnictwo ma to do siebie, że cechuje się czymś, co w ekonomii nazywamy długim trwaniem. Znaczy, sytuacja na rynku mieszkaniowym i szerzej w całym sektorze mieszkalnictwa zależy nie tylko od tego, jak jest tu i teraz, czy jakie są parametry polityki mieszkaniowej, jaka jest dostępność kredytów, ale zależy od tego, co się działo z mieszkalnictwem na przestrzeni ostatnich 20, a czasami nawet 50 lat. I ta dobra sytuacja mieszkaniowa w miastach śląskich to jest jeszcze pozostałość okresu PRL. Gdzie tych mieszkań akurat właśnie w całej konurbacji śląskiej budowało się bardzo dużo. Były one budowane w relatywnie, jak na tamte czasy, dobrym standardzie. Co więcej, od tamtego czasu także wydano sporo pieniędzy na to, żeby remontować lokale starsze, przedwojenne. I w rezultacie ten zasób mieszkaniowy, który tam jest, jest dość duży i w całkiem nie najgorszym, bo tutaj nie powiedziałbym dobrym, od razu Ślązacy myślę, że się oburzą, jak powiem, że dobrym, ale nie najgorszym stanie technicznym, zwłaszcza jeżeli porównamy do innych regionów Polski. Właśnie minęło 150 lat od urodzin Władysława Grabskiego, autora reformy walutowej, ojca złotego, jednego z najwybitniejszych polityków gospodarczych w dziejach Polski. Tak można przeczytać w wielu źródłach. Czy to dobra opinia? Ja myślę, że tak. No na pewno Władysław Grabski jest postacią, której można by było poświęcić całą audycję i to niekoniecznie tak krótką jak nasza i tutaj zaprosić historyków, bo jest postacią wielowymiarową. Zarówno jest ekonomistą, ekonomistą wykładowcą, ekonomistą piszącym o gospodarce, ekonomistą praktykiem, który był ministrem skarbu w czasach II Rzeczpospolitej, ale jest także aktywnym politykiem, który no, w zasadzie te swoje reformy wprowadzał, będąc bardzo silnie umocowanym w kolejnych rządach de facto, bo zmieniali się premierzy, a Grabski w zasadzie na początku lat 20. przynajmniej w każdym rządzie zasiadał. Także to postać wielowymiarowa i pod tym względem pewnie w dużej mierze wybitna. Oczywiście z perspektywy czasu ciężko oceniać, bo w II Rzeczpospolitej miał on swoich zarówno zwolenników, jak i przeciwników. Tu pewnie można by go było porównywać do profesora Balcerowicza, który także był dużym reformatorem o różnych no, opiniach na jego temat i tak samo jak w zasadzie z każdą postacią, która miała znaczący wpływ na gospodarkę, dokonywała ważnych reform, tak samo było z Grabskim. Pewnie najbardziej zapamiętamy go z tego, że wprowadził polskiego złotego. 57% Polaków planuje w tym roku dłuższy urlop, czyli o 5 punktów procentowych więcej niż 2 lata temu. Te dłuższe wakacje są szczególnie ważne dla przedstawicieli pokolenia Y, czyli 35-44 lata, a także dla mieszkańców średnich i dużych miast. Wyniki badań BIK Info Monitora to chyba wyraźne sygnały, że turystyka odżyła na dobre po pandemii i wcale nie zajęło jej to aż tak dużo czasu. Turystyka w zasadzie przez pandemię nie umarła, zmieniały się jej formy, bo nawet w pandemii my chcieliśmy odpoczywać od pracy i być poza naszymi miejscami zamieszkania, nie zawsze to tylko było możliwe. Natomiast to, co w tej chwili w tych badaniach, ja przynajmniej jako ekonomista najbardziej dostrzegam, to poprawa sytuacji finansowej Polaków, bo ostatnie kilka lat stały pod znakiem wysokiej inflacji, wyższej niż wzrost dochodów. W tym roku sytuacja się odwróciła, co więcej, dzięki zmianom w polityce gospodarczej rządu szereg różnych branż odczuł znaczący wzrost dochodu, zwłaszcza sfera budżetowa szeroko rozumiana i to przełożyło się na to, że dochody w całej gospodarce narodowej rosły wyraźnie szybciej niż wynagrodzenia. W pierwszym kwartale to prawdopodobnie był rekord od niepamiętnych czasów, bo wstecz mamy dane do 2000 roku i do wtedy no te na pojęciu kwartalnym przynajmniej dochody tak szybko nie rosły. Więc myślę, że to jest powód, dla którego Polacy stwierdzili, o, mam więcej pieniędzy w kieszeni, to może pojadę na dłuższe wakacje, w końcu się uda. No rzeczywiście jeździmy, tylko nie wiadomo, czy za chwilę będziemy mieli tak naprawdę dokąd, bo chociażby przez Hiszpanię przetacza się właśnie fala protestów, jeśli chodzi o tą masową turystykę. Ostatnio Barcelona, ale też i Wyspy Kanaryjskie, Malaga. No można by było wymieniać tych miast. No to wiąże się trochę z tematami, o których rozmawialiśmy wcześniej, czyli dostępności mieszkalnictwa. Już tylko czekać, aż mieszkańcy Sopotu wyjdą na ulicę. No dobrze, mamy tyle miast, tutaj profesor Czerniak mówi, jak dużo ich jest, a przecież nie są one dostępne, te mieszkania dla nas. Kraków już też protestuje. Zgadza się, więc myślę, że te protesty także do polskich miast dotrą, bo one są odbiciem trudnej sytuacji mieszkaniowej właśnie mieszkańców dużych miast, zwłaszcza tych popularnych turystycznie od Londynu po właśnie Barcelonę, dlatego że coraz więcej nieruchomości mieszkaniowych jest przeznaczanych właśnie na najem krótkookresowy i przez to nie jest dostępna dla osób, które tam na co dzień mieszkają. Adam Czerniak, Polityka Insight, także Szkoła Główna Handlowa. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do usłyszenia. Informator ekonomiczny. Jest godzina 9:41, słuchają Państwo Trójki. We get down to the sound of a singular mind, and we like criminals when criminals are treating us kind. For the subliminal freaks with their invisible style who can't smile, you're on trial. I place a bet on a game knowing no one will score, and break a sweat watching the greats dragging their feet on the floor. Is it ambitiously weak to be proficiently poor and still smile when on trial? But still, it's ace, lay waste to your superiors to lighten the mood, or kowtow to your inferiors for fear you'll look rude. If you don't, are your interiors as perfectly skewed as mine are? Maybe I'll show you sometime. But oh my God, it's ace! Just look at my face. I'm on top of the world. Of course it is. Why can't we travel in business class? Slap the pot because life is so neat. It can't be beat. It's neat. Slap me is decent. Not bad. It's alright, yeah. To jeden z tych zespołów, które wydaje mi się łatwo jest umieścić gdzieś na mapie. Yard Act z Anglii, konkretnie z Yorkshire, co też ci bardziej uważni słuchacze, którzy poznali już kiedyś ten akcent, zderzyli się z nim, są w stanie rozszyfrować, słuchając ich tekstów przede wszystkim. Yard Act działają od 2019 roku i cały czas bardzo prężnie się rozwijają. To był fragment ich nowej płyty. Płyty, która ukazała się zresztą w 2024 roku, 1 marca. Where's My Utopia? I Dream Job, czyli jeden z utworów, który zapowiadał to wydawnictwo. No to teraz coś klasycznego. David Bowie nam zagra, a ja przypominam, że można pisać dobrego dnia @polskieradio.pl. Little child. everything you are. You know, I'll give you television, I'll give you eyes of blue. Get excited, my little China girl says, oh baby, just you shut your mouth. Pop i David Bowie popełnili wspólnie to nagranie, a na gitarze zagrał tutaj Phil Palmer, człowiek, który niejednokrotnie występował z wieloma różnymi artystami na ich płytach. Pisze do nas mailowo pan Jakub o koncertach, na których go nie było, ponieważ przejeżdżał ostatnio kilkakrotnie przez Kotlinę Kłodzką i tam w okolicach, które mijał, odbywał się akurat koncerty Fisza Emadę, Corteza i Luka na festiwalu Góry Literatury. Pan Kuba pozdrawia bardziej rozgarniętych. Ja myślę, że nie ma co się tak surowo traktować. Na pewno pan jeszcze nadrobi. Pozdrawiamy. Niejasny lęk, smętna obojętność, wylała się jak dojrzały żół. Cały świat mój pękł, rozlała się wielka ciemność. Każda myśl się zbliża, tej ostatniej myśli na naprzekór wszystkim solarnym demonom i bogom chyba wolę. Ciemność od prawdy, zaufam dziś nogom, zaufam dziś nogom. Można to przejść, przegadać, wypłakać, wyleżeć. Można to przejść, przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Można to przejść, przegadać, wypłakać, wyleżeć. Można to przejść, przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Zostanę tu dłużej, nie chcę iść do domu, zrzucać uniformu, składać ciała w kostkę, potrzebuję rąk.